Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain amma ba'd. 71. sorudan devam ediyoruz. Yalçın abi siz okuyun inşallah. Soru 71. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Esma-ül Hüsna hakkında onları ezberleyip belleyen cennete girer diye buyurmasının anlamı nedir? Evet. Yani bu da bize bir şey gösteriyor şeyhin bu sorusu. Demek ki şeriatta varid olan her nas zahirine değindir. Yani normalde zaten hadisin lafzı açık. Kim 99 Allah'ın 99 ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Ama şeyh burada neyi izah etmeye çalışıyor? Zahir lafızdan irade edilen manayı. Bu demek değildir ki tevil. Tevil başka bir şeydir. İnsanlar cehaletten dolayı kavramları birbirlerine karıştırıyorlar. Aslında o hadisin zahir manası içerisinde yatan şeyi irdelemek, o hadisin zahirini tevil etmek değildir. İnsanlar tevil ile bu noktayı birbirinden ayıramıyorlar. Bu Arapçada, lügatta, dilde var olan bir usluptur. Yani siz bazen Araplar şöyle derler. Bu büyükbaş hayvanlar var ya, danalar. Onların bir kısmı var. Hani mesela en lezzetli yeri antrikot mu diyorlar, şu sırt tarafı. Orayı bir adı var Arapçada, ben şu an unuttum. Onu zikrediyorlar. Dananın bütün cismini kastediyorlar mesela. Buna cüz zikredip külli kastetmek diye lügatta bir kaideden bahsediyor lügatçılar. Yani siz mesela şu sürahinin bir parçasını anlatıyorsunuz ama irade ettiğiniz mana tamamı. O yüzden kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisleri. La ilahe illallah söylemek, la ilahe illallah şartlarıyla beraber yaşamanın bir cüz'i, o cüz'i zikretmekle beraber aslında irade edilen şey külli olan genel manadır. O yüzden bu hadisin şimdi inşallah hakikatini irdelemeye gayret edecek. Devam. Cevap. Bu buyruk birkaç şekilde açıklanmıştır. 1. Bunları ezberleyerek, bunlarla Yüce Allah Subhane ve Teala'yı dua ederek hepsiyle onu övmek. Evet, bu zaten açık, herkesin, akıl sahibi herkesin hadisi okuduğunda anladığı şey. İkincisi? 2. Kul için kendisine uyulması mümkün olabilen Er-Rahim, El-Kerim gibi isimlerin manalarına sahip olmak noktasında kendisine yakışan şekilde bu manalarla nitelenebilmesi mümkün olabildiği kadarıyla bu anlamlara sahip olmak için kendisini eğitim alıştırır. Bu ikinci mananın birinci ayağı. Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 ismi var ve o 99 isim içerisinde bazı sıfatları ve isimleri var. Mesela Rahim. Ne demek? Merhametli demek. Değil mi? Merhamet sahibi. Allah Subhanahu ve Teala merhametli olduğu için merhametli olan kullarını sever. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innema yerhamullahu min ibadihir ruhama. Allah rahmet eden kullarına rahmet eder diyor. Allah rahmet eden kullarına rahmet eder. Gene sahih hadistir ki bir gün adamın bir tanesi Beni İsrail'den diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor yaptığı şeyden dolayı. Yani bir tane fısk işleyen bir adam için diyor ki vallahi Allah senin yaptığından dolayı affetmeyecektir diyor. Allah subhanahu teala da diyor ki kimdir o benim onu affetmeyeceğimi söyleyen? Ben onu affettim, onu cehenneme koyacağım diyor Allah azze ve celle. Ve o kişiyi ateşe koyuyor. Allah merhametli olduğu için insanın da merhametli olmasını ne yapar? Över. Tabi bu merhamet şu kınanmış manada bir acziyet noktasındaki bir merhameti gerekli kılmaz. Düşünün ki anne var, çocuğunu sabah namazına seslemiyor. Aman evladımın uykusu bölünecek. Hani bu merhamet değil. Ateşe atmak onu, öyle değil mi? Ona merhamet, onu uyandırıp ateşten korumaktır. Aynı şekilde bugün de şirk işleyen bu kadar adama müşrik demeyip onlara Müslüman deyip kendilerince yaratılmışlara merhametli olduklarını iddia edenler, onlara işledikleri şirkten dolayı şeriatın verdiği isim olan müşrik ismini veren Müslümanlara da bunlar yaratılmışlara merhamet etmeyen işte hariciler diyenler merhamet kavramını biraz karıştırmışlar. Yani az önce de zikrettiğim gibi merhamet yerden yere, konumdan konuma değişen bir kavramdır. Bu neden nedir ki Allah subhanahu ve teala da kendisi merhametli olduğu için kulunun da merhametli olmasını ister. Mesela Allah subhanahu teala boş konuşmaz. Onu tenzih ederiz değil mi? Allah subhanahu teala aynı şekilde kulun da boş konuşmasını sevmez. O yüzden diyor ki onlar boş şeylerden irad etmişlerdir. Genel olarak konuşma, iş, her türlü iş yani. Boş olan, lüzumsuz olan, hiç Müslümana mala yani hani denen Arapçada insanı ilgilendirmeyen şeyler. Allah böyle şeylerle uğraşmadığı gibi Subhanahu ve Teala kulunun da uğraşmasını istemez. Gene Allah Subhanahu ve Teala kerimdir, cömerttir değil mi? Allah kulundan neyi ister? Cömertliği ister aynı şekilde. Kulu da bu manada Allah'a, tabii ki Allah'ın kendine has olan şeklindedir, kulun kendisine has olan şeklindedir. Kul da cömert olmak zorunda. Allah Subhanahu ve Teala bazen kendisine isteyen, bazen değil hep veriyor. Müşriklerin hepsine veriyor değil mi? Rahmandır bu manada. Çok genel bir merhamet sıfatı vardır. İnsanın da kendisine kötülük dahi yapsa, kendisine kötülük yapan birine iyilikle muamele etmesi Allah'ın emridir. اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Sen kötülüğü iyilikle sal. فَاِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Göreceksin ki seninle arasında düşmanlık olan adam sana canından bir dost kesilmiştir. Adam sana kötülük yapmış ama ona iyilik yapmak Allah'ın emri. Çünkü Allah böyle yapıyor Subhanahu ve Teala. Nice kafirler var onlara ekle. Biz de bir dönem kafirdik. Biz de cahiliye üzereydik, şirk üzereydik. Allah Subhanahu ve Teala bize İslam'la minnet etti. O dönemde de rızkımızı kesmedi biz Allah'a küfrediyoruz, nankörlük yapıyoruz diye. Niye? Bazen o bize kötülük yapan insanlara ikramda bulunmak onları neye çevirebilir? Hakka çevirebilir. Bu yüzden kulun da insanlara karşı böyle muamelede bulunması lazım cömertlik noktasında. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın her bir sıfatını irdeleyecek olursak aynısının nerede olması lazım? Bizde olması lazım. Rahman terbiye eder değil mi? O yüzden Rab'dir. Araplar kadına evin Rabbi demişler. Rabbul Beyt demişler. Aslanın terbiyecisine Rabbul Esed demişler. Aslanın Rabbi demişler. Niye? Terbiye ediyor onu. Allah bizi terbiye eder. Nasıl terbiye eder? Kitabı böyle gökten indirmekle, alın okuyun anlayın demekle değil. Yaşamakla Allah bizi terbiye eder. Zaten eğer sahabe Allah subhanahu wa ta'ala gökten o kitabı indirseydi açıp okusalardı bugünkü insanların saptığı gibi sapıtacaklardı. Bugün musibet nerede? Herkes metinlerden anlam çıkartıyor değil mi? 50 bin tane anlayış çıkıyor. 50 bin tane ayrı din çıkıyor ortaya. Sebep ne? Kitabeden dini öğreniyoruz. Yaşayarak dini öğrenmiyoruz hiçbirimiz. Halbuki Allah subhanahu teala'nın sahabeyi terbiye etme metodu nasıldı? Bir hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. O yüzden nasihatin tesiri oluyordu insana. Bakın bizim genel olarak nasihatteki problemimiz şudur Müslümanlar olarak. Biz lüzumsuz yerde nasihat ediyoruz. Yani mesela bir kardeş var, boş konuşmuyor. Ben o kardeşe nasihat ediyorum. Ya boş konuşmak kötü bir şeydir kardeş. Yani işte o yüzden boş konuşmamak lazım falan. Derler ki yani ne alakası var şimdi? Niye anlatıyorsun değil mi? Bu nasihatin hiçbir tesiri olmaz. Adam boş konuşur bir tanesi oradan denir. Sen ne patavatsız adamsın, kavga eder. Adam morali bozulmuştur. Tam o sırada gelir dersiniz ki bak kardeş tamam o adam sana hakaret etti de ya sen de yapma güzel kardeşim. Boş konuşma yani. Allah boş konuşanları sevmez dediğin andaki nasihat mi tesirlidir yoksa o mu tesirlidir? O yüzden bazen Allah Azze ve Celle ne yapar bizi? Hata yapacağımızı bile bile bırakır. Birçok peygamberin zelleleri var değil mi? Allah bunları biliyordu yapmadan önce bıraktı ki ibret alsınlar diye. Nice salihler hatalar yaptılar sonra o hatalarından döndüler. Niye? Allah'ın terbiye metodu nasıldır? Yaşataraktır. Yaşatarak Allah terbiye eder Subhanahu ve Teala. O yüzden Rahmani olan, Rabbani olan alimlerin, davetçilerin ve insanların da terbiye metodunun bu şekilde olması gerekir. Yani yeri gelir insan vardır, nasihat edersiniz, nasihat almazsa siz kendi haline bırakırsınız. Artık düşer, hata eder. Ondan sonra sizin sözünüzün değeri ve kıymeti ortaya çıkar. Çünkü Rahman'ın sözünün kıymeti nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar dinlemiyorlar. Adam içki, kadın, kumar, fuhuş değil mi? Dalıyor pisliğin dibine. Ondan sonra Allah'ın kelamı bir işliyor diyor. Gönlüme bir huzur doldu. İşte fıtratım buymuş, aradığım bu. Ya dün de sana bu gelmişti. Allah bıraktı onu kendi haline. Nefsiyle baş başa bıraktı. Baktı ki nefsi onu helak edecek. Kurtuluş burada. İnsan geri döndü. O yüzden bizim terbiye metodumuzun da kimin terbiye metodu gibi olması lazım? Alemden Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. İşte kul bu gibi bütün sıfatlarda, ama bakın bütün sıfatlarda her birinde kula yakışır şekilde Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanırsa Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu Resulü'yle haber verdiği müjde var ya, kim 99 ismi bilirse herse cennete girer, işte o kişi cennete girer. Mesela Allah subhanahu teala müminleri tanımlarken ne diyor? وَالْكَذِم۪ينَ الْغَيْضَ Öfkelerini yutarlar diyor değil mi ayette? وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Çünkü Allah affeder çoğu zaman. Diyor ki biz sizin elinizle kazandıklarınızı size verseydik yeryüzünde hiçbiriniz kalmazdınız değil mi? Biz diyor çoğunu da affederiz, bir kısmını geri döndürürüz ki akıl alıp ibret alasınız, ders çıkartasınız. Hani günahlarınıza dökülsün, ahiretteki azabınız da bundan dolayı affedilsin. Allah subhanahu ve teala bak çoğunu affediyor. Eğer çoğunun affetmeyip cezasını verseydi hiçbirimiz kalmayacaktık yeryüzünde. O yüzden bize düşen de Müslüman olarak, Rabbani davetçiler ve terbiyeciler olarak nefsimiz adına veya başka benzeri noktalarda yapılan bütün saygısızlıkları, bütün kusurları, bütün hataları görmezden gelmek olmalıdır yani. Ama tabii belli bir yere kadar. Bakın dikkat edin, Allah hepsini kabul etmiyor. Allah bir taksimat getiriyor, bir kısmını ne yapıyor? Geri döndürüyor kendi elleriyle kazandıkları noktasında. O yüzden kul bütün Allah'ın sıfatlarıyla muttasıf olursa, yani onlarla sıfatlanırsa Allah'a yakın olur. Subhanahu ve Teala. Evet. Devam abi. El Cebbar, El Azim ve El Mütekebbir gibi şanı yüce Allah'a Subhanahu ve Teala mahsus olan isimlerle ilgili olarak kula düşen bunları ikrar ve kabul etmek, bunlar önünde itaatle boyun eğmek, bu sıfatlardan herhangi birisiyle bezenmeye kalkışmamak. Şimdi ikinci tefsirini yapıyordu ya. İkinci tefsirde birinci dedik ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak kula yakışır şekilde. Kula has olan şekliyle. Ama her ismiyle değil. Çünkü Cabbar da onun bir ismi, Mutekebbir de onun bir ismi. Çünkü Allah kibir sahibidir. Kibirlenmek sadece Allah'a yakışır. Başkasının kibir hakkı yoktur. Çünkü tek övgü sahibi Allah subhanahu ve teala'dır. Resulullah diyor Allah'tan daha fazla övülmeyi seven yoktur. O yüzden Rabbinizi övün diyor. Değil mi? Peygamber teşvik etmiş aleyhissalatu vesselam. Allah subhanahu ve teala hadisi kutside diyor ki İzzetime kibriyama yemin olsun ki bana ibadetten müstekbir davranan cehennemin ortasına oturtturacağım diyor Allah subhanahu ve teala. Allah kibri bu kadar yermiş subhanahu ve teala. Hatta hadiste der ki İsrailoğullarından biri öyle kibirli yürüdü ki Allah onu yerin dibine batırdı ve kıyamete kadar batmaya devam ediyor diyor. Bir tane rivayette. O yüzden Allah subhanahu ve teala kulunun kibirli olmasını istemez. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ Sizin için Resulullah'ta ne vardır? Güzel örnek vardır aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarılmış, yanında bir avuç insan var. İşte 40 rivayetlere göre. Onlarla Mekke'den çıkartılmış, onlar da hepsi çıkamamış. Yani birkaç tanesi de kalmış. 30 kişilik bir grup. Mekke'den çıkmış, zayıf, güçsüz, suikaste uğramış, çıkması nedeniyle öldürememişler. Bu kadar zayıf bir durumda çıkıyor. Medine'ye gidiyor, devlet oluyor, geri dönüyor. 7-8 sene sonra o zaman da 10.000 kişilik bir orduyla geliyor. Her taraftan Mekke'ye giriyorlar. Savaşmadan Mekke'yi alıyor. Ve devenin sırtında, deve çok uzun bir hayvan. Ben binini biliyorum yani. Böyle dünya ayaklarınızın altında zannediyorsunuz. O kadar büyük bir hayvan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin tepesinde aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girerken başı önde giriyor. Çünkü işlerin neticesi alemlerin Rabbinde. Sadece bize düşen çalışmaktır. O yüzden Hud suresi 88. ayette وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللّٰهِ diyor. Salih aleyhisselam, yanlış hatırlamıyorsam ya da Şuayb aleyhisselam. Şuayb aleyhisselam. Benim başarım sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'dır. Öbür peygamberlerin başarıya ulaşamaması veya ulaşmaları kendi yaptıklarıyla alakalı mı? Yok. İşlerin neticesinin Allah subhanahu ve teala ait olmasıyla alakalı. Allah dilerse verir subhanahu ve teala. Bunu bilip ve idrak edip anlayan bir peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye girer iken kibirle kafası önde girmiyor. Normalde böyle girmesi lazım. En büyük komutanlar bir yeri fethetti mi kafa böyle girerler yani. Kibirli bir şekilde o beldeye girerler. Bu biz yaptık, biz ettik demekten kaynaklanan bir şeydir. Çoğu zaman da Müslümanların helak olmasının sebebi biraz bir araya gelip biraz işte cemaatleştiklerinde biraz Rahman'ın onlara hayır kapılarını açmasının neticesinde içerisinde oldukları nimetten Allah'a nankörlük edip şımarmalarıdır. Allah subhanahu wa ta'ala nankörlük ettikleri anda çekip insanların elinden ne yapar bu nimeti? Alır. Mesela 15-20 senedir Türkiye'de cemaatsel faaliyetler, cemaatsel hareketler, işte İslami olan, tevhidi olan birçok hareket var. Tabi 20 senelik bir tarihsel sürece bakıldığında bugün gelinen noktada o cemaatlerin artık arkasından yerler esiyor. Artık hiçbir şey kalmamış, paramparça olmuşlar. Yani herkes herkes hakkında atıp tutuyor, herkes herkes hakkında bir şeyler söylüyor. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Belki içerisinde biz de varız bunlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah beni göndermeden önce yeryüzüne baktı, Arabına, Acemine hepsine buğz etti diyor. Sonra beni gönderdi ve insanlar hidayeti öğrendiler, hidayete erdiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi gibi insanlar birbirleriyle buğz, birbirleriyle düşmanlık, birbirleriyle anlaşamamazlık, çekememezlik hepsi neyden kaynaklanıyordu? Allah subhanahu teala isyandan. Ben geçen hafta bunu biraz sanki yanlış hatırlamıyorsam izah etmiştim. Bunun neticesinde insanlar içerisinde oldukları nimetin hakkını ve şükrünü yerine getirmemişler. Bu nimeti ve şükrü ne için kullanmışlar? Nefislerini tatmin etmek için kullanmışlar. Mesela öyle topluluklar ben gördüm, biliyorum ki mesela 50 kişi bir araya gelmişler. Hesapta İslam cemaatiler. Allah razı etmek için bir araya gelmişler. Şurada işte bir tane adam varmış, bizi tekfir ediyormuş. Gidelim Purra dağ kaldıralım, dövelim, öldürelim, şöyle yapalım falan. Gitmişler o garibana zulmetmiş, dövmüşler. Onu da erkeklik saymışlar. Ondan sonra toplanmışlar. Vay, biri bizim işte aleyhimizde konuşuyormuş. Hemen gitmişler ona bir işte sen bizim aleyhimizde konuşuyormuşsun, söylemiş, biz keseriz, asarız, şöyleyiz, böyleyiz, 50 kişiyiz, 60 kişiyiz. Gücü zannetmişler ki nimet, çünkü yani güç dediğiniz şey Allah'ın verdiği bir nimettir yani. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güçlü Müslüman güçsüz Müslümandan Allah'a daha sevimlidir diyor. Yani gücü olan, İslam'a hizmet eden, zulmü ortadan kaldıran Müslüman Allah'a daha sevimlidir güçsüz Müslümandan. Subhanehu ve Teala. Sonra bir bakmışsınız ki o nimeti nankörlüğe çevirmişler. Allah da ellerinden çekip almış şu anda. Şimdi ortada yerler esiyor. Adam Allah'a küfretmiş diye birini vurmuş. Müslümanın biri. Arkada çoluğu çocuğu karısı kalmış. 40 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik adamlar var. O kadar adam bir tane kadına, onun ev kirasına, faturalarına, yemek ihtiyaçlarına bakamıyorlar. Öyle bir duruma gelmişler. Sorsan hepsi Müslümanlar. Mangalda kül bırakmıyorlar. Tevhid aşağı, tevhid yukarı, müşrikler böyle, müşrikler şöyle, şu şirk, bu şirk. İçerisinde bulundukları nimet onları azgınlığa itmiş. Çünkü nimet dediğiniz şey insanı gözlerini kör eder. Şehvet, çünkü yani verilen nimetler hep şehvetin hoşuna giden şeylerdir bunlar. Mesela çocuk, mesela kadın, mesela mal, değil mi? Evet, şükrü yerine getirirse güzel nimetler ama bunlar nefsin hoşuna giden şehvetler, değil mi? Bakın Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'a melekler yakışıklı delikanlılar şeklinde geldiği zaman Lut Aleyhisselam'a diyorlar ki şu yakışıklı delikanlıları bize ver diyorlar. Biliyorsunuz kadınları bırakıp erkekleri yaklaşmak gibi bir pislik içindeydiler. Orada Lut Aleyhisselam kavmine diyor ki Eleyse fikum raculun reşid. Aranızda bir tane aklı başında adam yok mu diyor. Yani reşid, yani gafletten uyanan, iyi kötüyü, yanlışı doğruyu, marufu münkeri birbirinden ayırıyor. Bir tane adam yok mu? Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki şehvetin hoşuna giden her şey aklı örter diyorlar. Evet, evlilik bir nimettir. Kişinin ailesiyle beraber olması da bir nimettir. Allah'ın verdiği bir nimettir ama her şey ölçüsünde. Şeriat da onun ölçüsünü koymuş. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çokça ibadet eden bir sahabeyi, hanımı gelip peygambere şikayet edince diyor ki ailenin 3 günde bir senin üzerinde hakkı vardır. Yani 3 günde bir ailenle cinsi münasebet kurman, onun ihtiyacını gidermen ailenin senin üzerindeki hakkıdır diyor. Yani şeriatın koyduğu ölçü bu. İnsan İbnül Kayyım'ın dediği gibi bunu arttırırsa kalbini öldürür diyor. Yemek mübahtır. Evet, insanın eşiyle beraber olması mübah bir iştir. Aynı şekilde yemek yemek de mübahtır. Ama yemeğin de dozajını kaçırdığınız zaman o da mübah olmaktan çıkar, haram olur. O da insanın ibadetten alıkoyar, aklını örter. O da bir şehvettir. İnsanın karının doyulması bir şehvettir. Nasıl fercin şehveti varsa dilin de şehveti vardır. Konuşmak insanın bir ihtiyacıdır. Evet, insan konuşmalıdır yani, derdini anlatmalıdır. Öyle bir varlıktır ama onun da bir yeri vardır, miktarı, ölçüsü, kıymeti vardır. İnsan bunu da yapmadığı zaman az önce diğer örneklerde verdiğim gibi bir sarhoşluğun içerisine girer. Bu sarhoşluk da aklını örter. O nedenledir ki bütün çalışmaları yaparken her an gafletten uyanık olmak, her an Allah subhanahu ve teala'ya bağlantımızı sağlam kurmak gerekir. Biz biraz işleri yoluna koyduk mu şey yaparız, kontrolünü biraz tecil ederiz, ihmal ederiz. Mesela bakın, bir iş yeri sahibiyseniz, iş yeriniz oturduysa, para işte düzenli geliyorsa fazla kontrol etmezsiniz. Ama baktığınız işler biraz kötü gidiyor, gelir gider uçuca, burun buruna. Hani bazı ay zarar ediyorsunuz, bazı ay biraz kar ediyorsunuz. Gider işin başına bakarsınız, kontrol edersiniz. Kim ne yapıyor, ne etmiyor. İşte insanın fıtratındaki bir imtihan vesilesidir bu. İnsan birazcık işleri yoluna koydu mu gevşeklik insanın fıtratında var olan bir şeydir. Hemen gevşer. O nedendir. İşlerin neticesi alemden Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala aittir. Bize düşen ciddi bir şekilde sürekli gafletten uzak uyanık bir şekilde çalışmaktır. Ha neticesinde 1000 kişi veya 1 milyon kişi vermek o alemden Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'nın dilemesi. Devam. El-Gafur, Eş-Şekur, El-Afuf, Er-Rahuf, El-Halim, El-Cevat, El-Kerim gibi vaat anlamı taşıyan isimlere gelince kul bu isimlerin ihtiva ettiği mana çerçevesinde Allah Azze ve Celle'den ümit ve beklenti içerisinde olmalıdır. Evet. İkinci tanım hala bitmedi. Yani ikinci tefsirin kayıtları var. Birincisi kulun işte kendisine has olan şekliyle sıfatlarla sıfatlanmasıydı. Allah'a has olan kibir gibi sıfatlarla şey yapmamasıydı. Bu konuda Allah'la haşa çekişmemesi, bu sıfatları bünyesinde toplamamasıydı. Üçüncü şekli de gafur gibi, rahim gibi merhamet sıfatlarına dayanaraktan Allah'a karşı ne beslemesi? Hüsnü zan beslemesi. Ben kulumun zannı üzereyim diyor Allah subhanahu teala hadis-i kutsi de, değil mi? Yani bunu tefsirinde alimler hep ne anlatıyorlar? Yani kul eğer Allah subhanahu wa ta'ala'dan hep rica eder ise inşallah Rabbim beni affedecek, inşallah Rabbim beni bağışlayacak. İşte Rabbi de onu bağışlar. Bununla karşılar. Ama yok, insan hep korkuyla Allah'a karşı bir zan beslerse aman helak oldum, aman böyle oldum, bitti gitti. Allah subhanahu wa ta'ala da onu onunla karşılayacaktır. Bu iki şey birbirinden ayrılmaması gereken iki tane etkendir. Eğer birinde aşırı gidilirse, mesela korkuda haricilere benzenir. Eğer sevgide aşırı gidilirse mürciyelere benzenir. İkisi de olmak zorunda bir Müslümanda ama ölçüsüyle. Eğer ölçü kaçırılırsa, veliyadu billah dediğim gibi iki tane sivri uç var. İkisi de helakın kapısının açılmasıdır. Evet. El-Aziz, Züntikam, intikam alıcı, Şedidül İkam, cezası çetin, Seriul Hisab, hesabı çabucak gören gibi tehdit anlamını içeren isimler karşısında ise kul saygı ve korku ile itaat etmeli, Allah subhanehu ve teala'dan korkmalıdır. Evet. Üç, bu da ilk, o az önce bahsettiğim korku kısmı ile alakalı olan sıfatlar. 3. Kul bu isimlere tanık olmalı ve marifeti ve ubudiyeti ile bunların hak ettikleri karşılığı vermelidir. Mesela Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattıkları üzerindeki uluvunu, yüksekliğini ve yüceliğini ve onların yukarısında olmasını, arşın üzerinde istiva ettiğini, ilmiyle, kudretiyle ve başka isim ve sıfatlarıyla mahlukatı ihata kuşatması ile birlikte onlardan ayrı oluşuna tanıklık edip, bu sıfatların gereğince ona ibadet ederek kalbiyle onu yükselip, ona niyaz ederek kapısını çaldığı şuuruna vararak onun huzurunda pek güçlü bir hükümdarın önünde oldukça zilletle duran bir kul gibi durduğunu hissederek söylediği sözlerin ve amellerinin ona yükseldiğini, ona arz edildiğini bilerek kulluğunu arz edince sözlerinden ve amellerinden onun huzurunda kendisini rezil ve rüsvay edecek şeylerin yükselmesinden utanması gerekir. Evet, şimdi buraya kadar anlattığı kısım ilk cümlesinde dediği gibi ubudiyet, yani ibadet. İbadetin her çeşidinin zilletle, rüsvaylıkla, Allah'a karşı zellikle ortaya konması. Son söylediği bir söz var. İnsan dedi ki bununla beraber, ibadet etmekle beraber ki bu emirleri yerine getirmektir. Yani vacipleri. Vaciplerin hemen arkadaşı olan bir mevzu daha var. O da haramlar. Yani yasaklanan şeyler. Orada da işte en son söylediği söz şu ki, diyor ki kuldan Rabbe yükselecek kötü ameller onu Allah katında ne yapacaktır? Kötü bir mevkiye, Allah katında işte kötü bir yere ulaştıracaktır. Onun vesilesiyle de rüsva olacaktır. Bundan da hayır etmesi gerekecek. İnne min kelamin nubuvvetil ula, bütün peygamberlerin ilk kavimlerine tebliğ ettikleri nubuvvetin ilk şeyi اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَا مَا شِئَتَ. Eğer haya etmiyorsan dilediğini yapabilirsin. Yani utanmıyorsan dilediğin her şeyi yap. Bu bütün haramların, yasakların, bütün işte benzeri Allah subhanahu ve teala'nın yasak ettiği bütün olgulardan uzak dururken Müslüman hep kendisini hatırlatması gereken şey haya. El haya minel iman. O yüzden diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandandır. Bir tane sahabe var, yolda oturuyorken çok hayalı, yani başını bile kaldırıp böyle konuşmaz. Ya diyorlar, bu kadar da yapma yani, hani az konuş falan derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ediyor. Bırakın diyor yani. Orada diyor haya imandandır diye, dokunmayın ona yani. Ya, Peygamber o halden razı aleyhissalatü vesselam. Çünkü o imanın göstergesi Peygamberin yanında. Allah'ın ve Resulünün yanında bu nedir? İmanın göstergesidir. İnsan her günah işlerken veya her günah vesvesesi kendisine geldiğinde her bir günahla Allah'ın huzurunda kovulmak gibi, şeytanın kovulduğu gibi bir tehditle karşı karşıya olduğunu kendisine hatırlatması lazım. Az önce evet, insan Rabbine karşı hüsnü zan besleyecek, korkacak bununla beraber, ama bu hüsnü zan müşriklerin ekserisinin, yani şu Peygamber'in şu hadiste dediği gibi, ahmak o kimsedir ki diyor nefsinin her istediğini yapar da Allah'tan temennilerde bulunur. Yani bu halkın çoğu Allah'a karşı hüsnü zan besliyorlar ama Allah subhanahu ve teala'dan onu göremeyecekler ahirette. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ayetlerinden. İnsanların çoğu bilmez. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu cinlerin ve insanların çoğu cehennemliktir. Ayet ve nasları gösteriyor ki çoğunluğun zanlı, hüsnü zan dahi olsa Allah onları ne yapmayacak? Onunla mukabelede bulunmayacak. Neden? Çünkü onlar bu konuda aşırı gitmişler. O yüzden bir bölüm daha var. O bölüm de şu, insanın Allah'ın tuzağından emin olması. Bu en büyük musibet. Efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Biz anlatmıştık, hatırlayın. Allah insanı ne yapıyordu? Tedrici olarak azaba götürüyordu. Neyle? Hatanın üzerine nimet veriyor. İnsan istiğfarı unutuyor. Bu Allah'ın onu nereye götürmesiydi? Azaba doğru götürmesiydi. Vel iyyadu billah. Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Evet. Devam abi. O ilahi emirlerin ve hükümlerin kainatın her bir yanına öldürmek, hayat vermek, aziz kılmak, zelil kılmak, alçaltmak, yükseltmek, vermek, alıkoymak, belaları kaldırmak veya salmak, insanlar arasında günleri döndürüp durmak ve buna benzer her türlü tasarruf ve tedbir ile kendisinden başka hiçbir kimsenin tasarrufta bulunmadığı, mutlak egemen olduğu kainat ülkesinde bunlara tanık olması demektir. Çünkü onun bütün emir ve buyrukları bu kainat ülkesinin dilediği şekilde aynen geçerlidir. O her şeyi gökten yere tedbir eder, çekip çevirir, düzenler, idare eder. Sonra miktarı sizin saymanıza göre 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Es-Secde 5. ayet. Her kim marifeti ve ubudiyeti itibariyle bu konuma hakkını verecek olursa, Rabbi sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve Rabbi de ona yeter. Aynı şekilde onun her şeyi kuşatan bilgisine, işitmesine, görmesine, hayatına, kayyumiyetine ve başka sıfatlarına tanık olan bir kimsenin durumu da böyledir. Böyle bir konuma yükselebilmek ancak es-sabikun, el-mukarrabun ve ileriye geçmiş oldukça yakınlaştırılmış kimsene nasip olur. Yani sabikun dediği Arapça sabaka, yarışta öne geçmek demek. Yani hayra ilk icabet eden insanlar. Şimdi sahabe 40 kişiyken Mekke'de, işte onlar sabikun olan adamlar. Ya bugün belki geçmişte de bugün de İslam'ın ehli izzet buldular, sayıları arttı vesaire. Değil mi? Güç oldular. Ne bileyim, onlara nimetler, ganimetler geldi ama onların en hayırlıları İslam'a ilk girenleriydi. Kimse daha tasdik etmiyorken bu daveti onlar tasdik etmişlerdi. Onlar hayrı da öne geçmişlerdi. Sonra insanlar ortaya hayır çıkınca zaten herkes sizden bizden daha fazla Müslüman oluyor. Şimdi tağutlar baskı yapıyor. İşte biz diyoruz ki Allah'ın şeriatını istiyoruz. Başkasından razı değiliz. Başkasından razı olmayacağız. Bunun için uğraşıyoruz. İnsanları bu konuda davet ediyoruz. Hemen sıkıntılar, musibetler, hapisler vesaire hepsi beraberini takip ediyor. Bu insanlar da ne yapıyorlar? Bizi yardımsız bırakıyorlar. Diyorlar ya biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz da siz aşırı gidiyorsunuz. Siz şöyle yapıyorsunuz. Böyle olmaz. Şöyle olur. Şöyle olur. Yarın Allah bize katından bir faziletiyle, katından bize nimet verse, bizi izzetli ve güçlü kılsa, inanın hepsi bizden daha Müslüman olacaklar. Daha fazla şeriatı isteyenler olacaklar. Niye? Nimeti görmüşler. Neticeyi görmüşler. Ha tabii yarın bunlar gelip bize deyince yok siz hala kafirsiniz deyip boynlarını vurmayacağız yani. Onlar da Müslüman olarak da küfür izhar etmedikleri müddetçe velev münafıklıkla da bunu yapsalar onların imanları bizim katımızda muteber olacak. Onlara Müslüman hükmü icra edeceğiz. Ama tabii ki onların ahirette alacakları ecir ile burada o hareketin sıkıntılı günlerinde ilk bu davete icabet eden insanlar tabii ki ne cennette aynı yerde olurlar ne de ahirette mükafat bakımından aynı yerde olurlar. Devam. Soru 72. İsim ve sıfatların tevhidinin zıttı nedir? Ha, hatırlayın rububiyeti anlattı, onu bozan şeyi anlattı, uluhiyeti anlattı, ibadet tevhidi. Onu bozan şeyi anlattı, esma sıfat tevhidini bu kadar haftadır anlattı, şimdi onu bozan şeyi anlatıyor. Cevap. Bunun zıttı Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinde, sıfatlarında, ayetlerinde hakkın dışına çıkmak, eğriliğe sapmaktır. Bu evet. Da üç türlüdür. Üç şekilde olur. Esma sıfat tevhidini bozmak üç şekilde. Bir. Bir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerini gerçeğinden uzaklaştırıp, bu isimleri putlarına isim olarak veren ve böylece bunlara bir şeyler katan ya da eksilten müşriklerin sapması. Bunlar El-Lat ismini El-İlah isminden, El-Uzza ismini El-Aziz'den, Menat adını El-Mennan'dan türetmişlerdir. Evet. 2. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın sıfatlarına keyfiyeti isnat eden ve onun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzeten müşebbihe, benzeticilerin ilhat ve sapması. Yani mücessimi Allah'a haşa yarattıklarına benzetmişler. Biri burada bir soru sorabilir. Ya biz de dedik ki Allah'ın eli vardır, yüzü vardır. Müşebbihe ve mücessime ile farkımız ne? Mücessime keyfiyetini yaratılmışlara benzetmişler. Ehl-i sünnet vel cemaat ise keyfiyetini asla konuşmamışlar. Sadece Kur'an ve sünnet naslarında el ve yüz olduğu için bunları kabul etmiş. Keyfiyetini Allah subhanahu wa ta'ala bırakmışlar. Mücessime keyfiyetini konuşup haşa demişler el bizim elimiz gibi parmakları olan, beş tane olandır demişler haşa. Tabi bunların tekfirini ümmet icma etmiş. Onların kafir demeyenlerin de kafirliğini aynı şekilde ümmetin münakit bağlanmış bir icması vardır. Evet. Bu da müşriklerin ilhadının zıttıdır. Yani müşriklerin sapıklığının zıttı. Neden? Şimdi onu açıklayacak. Çünkü müşrikler mahluku alemlerin Rabbine eşit kılarken bunlar onu yaratılmış cisimler seviyesinde indirgemiş ve onu bu yaratılmışlara benzetmişlerdir. Yani komedi burada şu. Allah subhanahu wa ta'ala yarattığı şeylere benzetenleri tekfir eden ama mahluku ilaha benzetenleri tekfir etmeyenlerin komedisi var ortada. İkisi de şirk. Biri yaratanı yaratılmışa benzetmek. İkinci boyutu da Allah'tan başka birine ibadet edip uluhiyetinin yani ilahlığın bir parçasını bir mahluka vermek, yaratılmışa vermek. İkisi de aynı. Yaratılmışı yaratılmışı yaratana benzetmek haşa. İkisi de aynı ama iki farklı vecihten, iki farklı yönden. İkisi de şirk yani. Bunu ifade edelim. Çünkü nasıl bu üzerine icma edilmiş bir küfür ise aynı şekilde bu da ümmetin üzerine bağlanmış bir icma ile toplandığı görüştür ki bu işi yapan insanlar Allah ve Resulünün katında müşriklerdir. Devam. O bunlardan yüce ve münezzehtir. 3. İsim ve sıfatlarını inkar eden muattılının ilhadı ve sapması. Bunlar da iki kısımdır. İki kısım. Birincisi. Bir kısmı Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin lafızlarını kabul ederken kemal sıfatlarının muhtevasını ona nispet etmeyerek şöyle demişlerdir. Evet. O rahmet söz konusu olmaksızın Rahman ve Rahim'dir. İlim söz konusu olmaksızın Alim'dir. İşitme söz konusu olmaksızın Semih'dir. Görme söz konusu olmaksızın Basir'dir. Kudret söz konusu olmaksızın Kadir'dir demişler ve diğer bütün sıfatları da bu şekilde yorumlamışlardır. Yani bunlar Mutezile'den bir gruptur. İmam Nevevi Sahih Müslim şerhinde bunlardan bahsediyor. Ve bunların tekfirinde ümmetin ihtilaf ettiğini söylüyor. Haricilerin tekfiri babında da anlatıyor bunu. Haricilerin tekfirini de anlatırken bu meseleye geçiyor. Haricilerin tekfirinden. Diyor ki, hatta orada şöyle güzel bir sözü var. Okurken çok taaccup etmişti. Diyor ki, sana diyor tekfirde altın bir kaide vereceğim diyor yani. Yani okuyucuya söylüyor. Diyor ki, böyle söyleyen Allah bilendir ilimsiz, Allah görendir görmesiz, Allah işitendir işitmesiz diyenlerin tekfirinde ümmet ihtilaf etmiştir. Çünkü Allah alimdir demekle Kur'an ve sünnet naslarındaki alim diye gelen bütün nasları tasdik ediyorlar diyor. Çünkü alim diyor. Ama ilimsiz onun bir bidatıdır diyor İmam Nevevi. Bir grup bunlara kafir dediler nasıl yalanladıkları için, bir grup dediler ki bu tam nasıl yalanlamak değil çünkü alim semi'a demekle nasları ispat ediyorlar. O yüzden tekfir edilmezler. Şimdi ikinci kısma gelecek. İmam Nevevi onları da anlatacak. Bir diğer kısım ise açık bir şekilde bütün isimleri bunların muhtevalarını kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. Bunlar da cehmiyedir. Bunlar da cehmiler Allah işitmez, Allah görmez, bilmez, duymaz demişler. Dolayısıyla vallahu semi'un basir, Allah işitendir, görendir ayetini yalanlamışlar. Bu yüzden ümmet bunların tekfirine icma etmiştir diyor İmam Nevevi. Öyle bir adamı da tekfir etmeyen ümmetin bağlanmış bunun akid icmasını ve nasları yalanladığından dolayı tıpkı Yahudi Hristiyanlar tekfir etmeyen gibi tekfir edilir. Asrımızın bir bidatı var. Bu kafire kafir demeyen kafirdir kaidesi diyorlar. Sadece Yahudi Hristiyanlara hastır diyorlar. Halbuki İbn-i Teymiye'nin Sarımül Meşgul kitabına baksalar, İbn-i Teymiye diyor ki kim peygamberi söverse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diyor. Peygamberi söven mürtet olur, kanı malı helaldir diyor. Burada kafire kafir demeyen kafirdir kardeşini Yahudi Hristiyanların dışında kime tatbik ediyor? İslam iddiasındaki insanlara tatbik ediyor. Bu da açıkça neyi ortaya koyuyor? Demek ki alimler bu kaide sadece Yahudi Hristiyan gibi asli kafirlere munhasır kılmamışlar. Apaçık nasları yalanlamak noktasında küfre düşen taifelerin her birine bu kaideyi ne yapmışlar? Tatbik etmişler. O yüzden cehmiler de bu gibi taifelerdendir. Cehmileri tekfir etmeyenler de nedir? Akit bağlanmış icma ile beraber kafirdirler. Devam. Onu hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı bulunmayan katıksız Adem yokluk ile nitelendirmişlerdir. Yani bütün bu nasların hepsini yalanladılar yani. Dedi ki ehli sünnet o zaman siz bir inandığınız Allah'ı tanımlayın. Adem dediler yani. Adem Arapça yokluk, onsuzluk yani. Adem ilmin demek, ilimsizlik demek. Adem ilmin, ilimsizlik demek. Adem dediler, yani dediler biz hiçbir şekilde vasfedemeyiz. Bilmiyoruz, Allah var inanıyoruz dediler. Halbuki Kur'an ve sünnet naslarında Allah'ın alim olduğu, rauf olduğu, işiten olduğu, gören olduğu, hepsi sabit, kadir olduğu. İnsan bunları tasdik etmese nasları yalanladığından dolayı kafirdir. Devam. Zalim, inkarcı ve sapkın mülhitlerin söylediklerinden Yüce Allah Subhanehu ve Teala çok yüce ve münezzehtir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve onun ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Semi Basir, Şura 11. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha 110. Soru 73. Tevhid çeşitlerinden birisine aykırı olan bir husus, hepsine aykırı gelecek şekilde birbirlerinden ayrılmayan mütelazim türler midir? Yani hani tevhid-i rububiyye, tevhid-i uluhiyye ve esma ve sıfat deyince, bu üç kısmı ayırınca bunlardan biri gerçekleşse hepsi gerçekleşmiş olur mu? Yoksa bunlardan biri bozulduğunda hepsi bozulmuş olur mu? Onu soruyor. Mütelazım dediği zaman, yani bir şeyin lazımı dediğiniz zaman olmazsa olmazı demek. Şimdi onu izah edecek. Evet. Cevap. Evet. Tevhidin bütün çeşitleri birbirleriyle mütelazımdır. Yani birini bozan diğerlerini bozmuş gibidir. Yani adam Allah subhanahu wa ta'ala'ya rububiyetinde zaten hani ateistlerden başka rububiyeti inkar eden bir kafir taife yok. Hristiyanlar da kabul ediyor, Yahudiler de kabul ediyor. Onlar uluhiyette ortak koşuyorlar. Düşünün ki asrın telefilerini düşünün değil mi? Esma sıfat tevhidinde şeyler yani sınır tanımıyorlar. Daha onlardan belki daha iyi bilmiyoruz biz bu mesele. Esma sıfat tevhidini gerçekleştirmişler itikatta mesela. Amelde değil de gene oradan onu izah edeceğiz şimdi inşallah. Ama itikat noktasında, ilim noktasında esma sıfat tevhidi var. Ama uluhiyeti kime veriyorlar? Allah'tan başkasına işte 5 yılda bir yapılan seçimlerle teşrih hakkını Allah'tan alıp beşere vermekle, muhakemeye gidip tağutlara yapmakla, çünkü onlar bunlarda bir beis görmüyorlar. Yani şirk dediği İslam'ın amelleri işlemekle uluhiyeti Allah'tan başkalarına vermekle uluhiyet tevhidini bozuyorlar. Rububiyet ile esma sıfat tevhidini gerçekleştirmeleri uluhiyet tevhidini bozdukları zaman yeterli olmuyor. Bu üçü de birbirinden ayrılmayan üç ayak gibiler. Biri bozulduğunda hepsi tamamıyla bozulmuş demektir. O yüzden Türkiye'de tevhidi demokrasi küfürdür diyerek algılayan taifeler ve cemaatler ve topluluklar apaçık bir sapıklığın içerisindedir. Tevhid, rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfatı bünyesinde bulunduran genel bir isimdir. Yoksa sadece sistem küfürdür demek değildir. Devam. Bunlardan herhangi bir türü hakkında Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir kimse, diğerlerinde de Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir müşriktir. Mesela Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederek ondan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi o kimseden istemek buna örnektir. Bu ne yapmış? Allah'tan başkasına dua eden nereyi bozmuş? Nere? Uluhiyet yani. İsim sıfatı da bozuyor. Başka yerde sordum, aynı cevabı verdiler. İsim sıfatı da bozuyor tabii ki. Hani Allah'tan başkasına Semi, Allah gibi, Allah'ın işittiği gibi Subhanahu ve Teala'nın işitme sıfatını verdiği için, ama hani şirk olan bir ameli, dua gibi bir ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiği için neyi bozmuş? Dolayısıyla uluhiyeti bozmuş. O yüzden rububiyeti tasdik etmesi, ki bütün müşrikler rububiyeti tasdik ediyordu, onu müşrik olmaktan kurtarmıyor. Evet. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına dua etmek bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür. Onu Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yöneltmek Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinde bir şirktir. Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasından bir hayır elde etmek yahut bir şerri bertaraf etmek türünde bir ihtiyacı, bunun gerçekleştirebilme kudretine sahip olduğuna inanılarak istemek ise Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetinde bir şirktir. Çünkü o bu inanışıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın mülkinde Allah Subhanahu ve Teala ile birlikte bir başka tasarruf sahibi bulunduğuna inanmış olur. Diğer taraftan böyle bir kimse Allah Subhanahu ve Teala'nın dışındaki bu varlığa ancak uzak olsun, yakın olsun, hangi zaman ve hangi mekanda bulunursa bulunsun, kendisini duyduğuna inanarak dua etmekte ve bunu açıkça ifade etmekte. Yani şeyh burada birini bozmanın diğer üçünü de bozmak olduğunu izah ediyor. Çünkü diyor adam, mesela düşünün diyor, Allah'tan başkasına dua ediyor. Bir, ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmekle uluhiyeti bozmuş. İki, Allah gibi görüp işitmek gibi bir sıfatı ona verdiği için esma sıfat tevhidini bozmuş. Üç, her şeye kadir olmak gibi bir sıfatı verdiği için de rububiyeti bozmuş. Çünkü bu Allah'ın rububiyetin tevhidinin sıfatlarından bir tanesi. Öyle değil mi? Onu izah ediyor. Evet. Bu ise Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarında bir şirktir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında dua ettiği bu varlığın yakınlığında, uzaklığında engel teşkil etmediği, işitilebilecek, bütün her şeyi kuşatabilecek bir semiyenin işitme gücünün olduğunu kabul etmiş olmaktadır. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın uluhiyetinde koşulan bu şirk, rububiyette de isim ve sıfatlarda da ona şirk koşmayı beraberinde getirmiştir. Evet. Meleklere iman, haftaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.